Zebrane produkty trafią do kilku tysięcy potrzebujących, m.in. do takich miejsc jak świetlice środowiskowe, noclegownie czy domy dziecka. Można również przekazać darowiznę na rzecz wybranego lokalnego banku żywności, szczegóły na stronie zbiórkażywności.pl. To był serwis Trójki. A w Trójce już teraz czas na serwis sportowy Trójki. A jednak nie wiem, ponownie włączymy się z Mateuszem Marianką, który ogląda w Pradze mecz z Czechami. Cały czas 2-0, ale teraz napór Polaków nieco ofensywniej. Rozpoczęliśmy tak grę od kilku dobrych minut. Teraz niestety powstrzymany Robert Lewandowski. Piłka trafiła pod nogi bramkarza reprezentacji Czech, więc mamy troszkę uspokojoną grę. Wspominałem o tym, że to były 3 minuty, które wstrząsnęły polskimi piłkarzami. Przypomnę, w pierwszej minucie Krejci trafił do siatki i pokonał Wojciecha Szczęsnego. W trzeciej minucie to samo zrobił Cwanczara. No i Polacy przyjęli bardzo ciężkie dwa ciosy. Jakby tego było mało, w 9 minucie z powodu kontuzji musiał boisko opuścić Matikasz. W jego miejsce pojawił się Robert Gumny. Tak szczerze mówiąc, spoglądałem bardzo często na Fernando Santosza, który cały czas przy ławce rezerwowych stoi i gestykuluje, tak pobudzonego, tak żywiołowo reagującego Fernando Santosza. Myślę, że kibice portugalscy przez 8 lat jego pracy tam nie widzieli. Naprawdę mocno poruszony jest nasz nowy selekcjoner tym, co Polacy prezentują na razie przez te 21 minut spotkania. No a przede wszystkim to, co prezentowali w tych pierwszych 5, może 10 minutach. Teraz kolejny atak Czechów sunie prawą stroną tym razem. Jakub Kiwior gra do Wojciecha Szczęsnego. To było bardzo ryzykowne, bo tam już czaił się na piłkę Chlożek. Na szczęście udało się oddalić niebezpieczeństwo. No i znowu Polacy są przy piłce. Pytanie, no jak długo? Jak na razie no, nie pozwalają nam Czesi na zbyt wiele. Nie mamy zbyt często piłki przy nocy. O jakichś sytuacjach pod bramką rywali nawet nie będę wspominał. No te eksperymenty, czy te odmłodzenie kadry, które zaproponował nam Fernando Santos, na razie efektu nie przynosi, chociaż może teraz będzie okazja. Jest prostopadłe zagranie w pole karne, tylko tyłem do piłki był akurat odwrócony, od bramki, przepraszam, był odwrócony Sebastian Szymański, a jeszcze podniesiona chorągiewka sędziego asystenta, spalony. No i sędzia przerywa grę. W międzyczasie żółta kartka dla reprezentanta Czech za faulę na Robercie Lewandowskim. Podsumowując, 22 minuta, Czechy 2, Polska 0. Z Mateuszem oczywiście połączymy się za godzinę, a póki co jeszcze parę słów o pogodzie. W sobotę do Polski napływać będzie już nieco chłodniejsze powietrze. Będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w północnej połowie kraju oraz w części Dolnego Śląska. Termometry pokażą od 10 stopni na wybrzeżu do 14-15 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Lista przebojów Trójki. A żeby być precyzyjnym, 51. notowanie listy przebojów Trójki. Przed nami najlepsza dziesiątka tego notowania. To szybko podsumujmy, co wydarzyło się w poprzedniej godzinie. Linkin Park, Lost na 20. Daria Zawiałow, Demo Song na 19. Na 18. Nirvana, Something in the Way. Na 17. Brodka Monika, 16. Rammstein Adieu. Na 15. Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Na 14. Collage, What About the Pain. Na 13. T-Love, Pochodnia. Katie Melua, Golden Record na 12 i na 11 Metallica, Lux Eterna. Tego słuchaliśmy przed godziną 21. Jeśli chodzi o mecz Czechy-Polska, 25 minuta, 2-0 dla naszych sąsiadów z południa. Na miejscu 10 melduje się Mysłowic z utworem Latawce. Całkiem spory awans, bo przed tygodniem miejsce 18, tu na 10 Mysłowic i Latawce. To jest 51 wydanie listy przebojów Trójki. Nasi grają z Czechami, ciągle przegrywamy 2-0, jest 28 minuta. A ja Państwa dzisiaj pytam, jak to wyszło i dlaczego tak się stało, że nie zostali Państwo piłkarzami? Bo jeszcze jak chodziłem do szkoły podstawowej, ja dlatego nie zostałem piłkarzem, dlatego, że byłem cały czas na obronie i trener był Wojciech Wąsikiewicz, który trenował do Lecha Poznań. Nas, to ja byłem cały czas na obronie, ale wszyscy byli skoszeni, więc jak ja bym zaczął grać w tą piłkę w Lechu Poznań, to by byli wszyscy pokoszeni i bez przerwy byli wszyscy sfaulowali i bym bez przerwy miał czerwone kartki i ciągle bez przerwy bym nie grał. I tak dlatego nie zostałem później piłkarzem. A to nie o panu mówili, ponury kosiarz? A może to o kimś innym. 2-2 i 7 trójek. Jak to wyszło, że nie zostali państwo piłkarzami, proszę dać nam koniecznie znać. Spory awans też dla Sosnowskiego. Pył przed tygodniem na 17. Tu, proszę bardzo, miejsce 9. nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Daję mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę dowiedzieć się o tobie, więc ej, nie upadaj, nie, powoli bierz głęboki wdech. Tyle jeszcze chcę zobaczyć z tobą, poczuć też twój smak i głos, zabiorę stąd. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Daję mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. A może jednak coś się zmieniło na stadionie w Czechach? Mecz Czechy-Polska, na miejscu jest Mateusz Warianka, za nami już ponad pół godziny biegania. Czy zmienił się obraz gry chociaż? Obraz gry częściowo tak, ale nie wiem, czy to wynika z tego, że Polacy po prostu troszkę już ochłonęli po tym, co ich spotkało w tych pierwszych trzech minutach, czy po prostu Czesi troszkę spuścili z tonu. Przed momentem mieliśmy groźną sytuację pod bramką czeską. Było dośrodkowanie z rzutu rożnego, z lewej strony dośrodkowywał Piotr Zieliński. Bliski oddania strzału był Robert Lewandowski, ale niestety dobrze zorganizowani dziś obrońcy reprezentacji Czech i z tym atakiem biało-czerwonych sobie poradzili. No na razie bramkarz czeski Pawlenka jest kompletnie bezrobotny, nie miał żadnej w zasadzie sytuacji, żeby mógł pokazać swoje umiejętności. No Wojciech Szczęsny w zasadzie również, bo wszystkie strzały, które w jego światło jego bramki leciały, no to wszystkie trafiały później niestety no do siatki i dlatego przegrywamy zresztą 2-0. Widać dużo chaosu na pewno w naszej drużynie, no i nie wygląda to najlepiej. Na pewno nie takiego debiutu spodziewał się selekcjoner Fernando Santos. Bezrobotny bramkarz, to brzmi bardzo smutno. Mateusz Warianka, bardzo dziękujemy. Jak skończy się pierwsza połowa, to połączymy się ponownie i spróbujemy podsumować to, co wydarzyło się w czasie pierwszych 45 minut. A na miejscu 8 w 51 wydaniu Listy Przebojów Trójki jest Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie fal stety? Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na K. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech niech puszczą z jedno miejsce niżej niż przed tygodniem na 8. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. 38. minuta meczu Czechy-Polska, ciągle przegrywamy 2-0. Jeśli chcieliby Państwo się podzielić opinią, dlaczego nie zostali Państwo piłkarzem, to proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Dobry wieczór, Robert z tej strony. Nie zostałem piłkarzem, bo zostałem judoką. Czyli można powiedzieć, że rzucił pan piłkę nożną, albo właściwie to nawet piłką nożną. 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami? Proszę dać koniecznie znać. A na miejscu 7 awans Queen, Face It Alone. So loud and clear. so dear to your life explodes inside. You feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of glow. Where the moon has lost its glow. Where the moon has, where the moon has lost its glow. You have to face it all alone. Face it alone. No tak, trzeba się z tym zmierzyć. Nasi piłkarze mierzą się z czeskimi i na razie, no niestety nie wychodzi to zbyt dobrze, bo przegrywamy 2-0. 42 minuta pierwszej połowy właśnie trwa, więc powolutku ta pierwsza połowa się kończy. Jak się skończy, połączymy się z naszym wysłannikiem i spróbujemy podsumować to wszystko, co się złego wydarzyło w grze naszej drużyny. Tymczasem na miejscu szóstym jest Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Państwo ciągle mogą dzwonić w sprawie, jak to tego wyszło, że nie zostali państwo piłkarzami. 2-2 i 7 trójek. I poza mną nikt się nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego. To jest 51. wydanie listy przebojów Trójki. No wychodzi na to, że Weronika zamieniła się miejscami z Bartasem Szymoniakiem. Jutro może nie być niczego. Nasi grają z Czechami 2-0. Powolutku kończy się pierwsza połowa. No można śmiało powiedzieć, że piłka nożna zna nie takie powroty od wyniku 2-0. No ale na razie powrotów posłuchajmy. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Na miejscu piątym melduje się Bartas Szymoniak i utwór Powroty, 51. wydanie listy przebojów Trójki. Właśnie skończyła się pierwsza połowa meczu Czechy-Polska. Łączymy się z Mateuszem Warianką, który jest tam na miejscu na stadionie. Mateusz, gdybym miał użyć takiej nomenklatury bokserskiej, to powiedziałbym, że wyszliśmy na ring, dostaliśmy dwa szybkie sierpy. No i teraz pytanie, czy zawodnik się podniósł? Tak, pytanie, czy podniesiemy się z desek. No liczymy na to, że będą te powroty, o których też wspominałeś. Podsumowując fakty, pierwsza minuta Krejci, trzecia minuta Cwanczara, no i to były trzy minuty, które pogrążyły reprezentację Polski, dwie szybkie bramki zdobyte przez gospodarzy, no i mamy problem. Ale z drugiej strony były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, często mówił takim jego powiedzonkiem, z którego jest znany, było to, że 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. To jeden argument za tym, że w drugiej połowie sytuacja może się zmienić. Drugi argument jest taki, że kiedy reprezentację Polski trenował inny portugalski szkoleniowiec, Paulo Sousa, to ten pan, który opuścił nas tuż przed mistrzostwami Europy, w jego debiucie w meczu z Węgrami również przegrywaliśmy 0-2. Udało się ten mecz ostatecznie zremisować 3-3, więc wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że uda się Polakom odrobić jeszcze te straty, ale już tak patrząc poważnie na to, co Polacy pokazali w pierwszej połowie, jest źle i nie chciałbym być naprawdę w skórze piłkarzy, bo teraz myślę, że Fernando Santos, nasz selekcjoner, no urządza im tam niezłą pogawędkę w szatni. Jeżeli chcemy jeszcze tutaj powalczyć o jakieś punkty, to gra reprezentacji Polski musi zmienić się diametralnie. Na razie nie mamy argumentów absolutnie żadnych w starciu z Czechami. Mateusz Warianka, bardzo dziękujemy. Będziemy łączyć się oczywiście, jak tylko zacznie się druga połowa tego spotkania. A w 51. wydaniu Listy Przebojów Trójki na miejscu czwartym, tuż przed podium, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, spadła z miejsca drugiego. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Trzeba przyznać, że dawno niespotykana sytuacja, żeby Kaśka Sochacka wypadła poza pierwszą trójkę. 51. wydanie Listy, Niebo było różowe, z drugiego na miejsce czwarte. To co, najpierw może telefon w sprawie, jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami? Nie zostałem piłkarzem, ponieważ nie umiałem grać w piłkę. Dopiero teraz wiem, że to nie byłoby przeszkodą.

Peter Gabriel Panopticon obronił miejsce sprzed tygodnia, czyli miejsce trzecie. A nasi piłkarze właśnie rozpoczęli drugą połowę, czyli mają 45 minut na to, żeby się zrehabilitować po, no powiedzmy sobie wprost, fatalnej pierwszej połowie. Przegrywamy w końcu 2-0. A państwo dzwonią w tej właśnie sprawie piłkarskiej. Dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? U mnie była bardzo prosta sytuacja, to były lata 90, ostre pankowanie i pan od WF-u powiedział, że w Glanach niestety, ale kariery tej piłkarskiej nie zrobi. No, brzmi trochę jak wymówka, ale przyjmujemy. Na miejscu drugim melduje się Riverside utworem Friend or Foe. Side Friend or Foe na miejscu drugim 51. wydania listy przebojów trójki. Spokojnie w meczu Czechy-Polska bez zmian. 2-0 przegrywamy. Jest 51. minuta. Za dzisiejsze notowanie bardzo już serdecznie dziękujemy. Anna Regulska audycję realizowała. Małgorzata Łukowska odbierała od państwa telefony. Marek Wiernik po 22. być może opowie o swoich przygodach piłkarskich i to wytłumaczy się, dlaczego piłkarzem nie został, ale przede wszystkim przeprowadzi państwa na pewno przez drugą połowę tego spotkania. A na